کریم ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے بڑی نصیحت کے آدمی دو ہوئے ہیں، ایک مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک خواجہ عزت حسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ صاحب جو تھے یہ تو ڈپٹی کلکٹر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تھے، دنیا دار انگریزی تعلیم والے آدمی تھے، اور مفتی صاحب جیسے حسن صاحب تو بہت پائے کا عالم تھے۔ ایسے دوسرے جو دو خلفاء ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ڈاکٹر بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈاکٹر بھائی صاحب بھی وکیل تھے یعنی، اور وہاں پیسک ڈاکٹر تھے، اور مفتی صاحب بہت پائے کا عالم تھے۔ ایسے ادراک والے لوگ کہتے ہیں کہ نسبت جو تھی وہ ڈاکٹر صاحب کی مفتی صاحب سے بلند تھے۔ ایسے ہی جو ہے تو خواجہ حسن مجذوب صاحب کی اگر ان سے بلند نہیں ہے، مفتی حسن صاحب سے بلکہ برابر ہے نسبت ان کی۔ نسبت آپ کیا بات نہیں، اللہ کے تعلق کو کہتے ہیں کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ تو اس میں خواجہ صاحب بڑے پائے کے شاعر بھی تھے، دور کے شعرا جو تھے ان کی، ان کا لوہا مانتے تھے، ان کی حیثیت کو مانتے تھے، اور اللہ والے لوگ تو مشاعرہ میں جانا اور کلام پڑھنا اس کے شوق والے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ شاید سب ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، ان کو لے آتے تھے مجلس میں۔ تو ایک دفعہ ایک مشاعرے میں شاعروں نے ان کا آنے کے لیے طے کر دیا، تو انہوں نے اس سے پہلے دن وہاں آدمی بھیجا کہ اس مشاعرے کی جگہ کے پاس مسجد معلوم کریں کون سی۔ پھر جو ہے تو ڈاکٹر تو چلے ہوئے آپ، ڈاکٹر تو چلے ہوئے تو مسجد معلوم کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسجد کی گھڑی کا، مسجد میں نماز کی جماعت کا وقت معلوم کریں، اور میری گھڑی ساتھ لے کر جاؤ، میری گھڑی اس گھڑی سے ملاؤ گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی گھڑی ہماری گھڑی میں پانچ منٹ کا فرق ہو اور جماعت ہی ضائع ہو جائے۔ اتنے اہتمام، تو دین کا کام کرنے والوں کو سب سے پہلے اپنے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اس دن ہمارے ساتھی بتا رہا تھا کہ کچھ حضرات خصوصی کے اس کے لیے گئے ہوئے تھے، اور کسی آدمی کی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، کہتے میں نے کہا جماعت کا وقت ہو گیا، میں نے کہا ہم تو اس وقت اجتماعی کام میں ہیں، ہم اجتماعی کام میں ہیں، ہم اپنی جماعت کر لیں گے۔ تو ساتھی ہم سے پوچھا، میں نے کہا جی ہم تو اجتماعی کام، جماعت کی نماز کو کہتے ہیں۔ تو اپنے دین کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے دین کو سالم کر کے پھر دین کا کام کرے آدمی تو وہ مؤثر بھی ہے، فائدہ بھی اس کا ہے۔ سوچا صدے میں پرانے ساتھی تھے نا تبلیغ میں، جو بہت پرانے ہو گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کو دین کے لیے قربان کرنا یہ تو ہر کسی کو پتا ہے، لیکن دین کو دین کے لیے قربان کرنا یہ خاص خاص لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے دین کو دین کے لیے کیسے قربان کر سکے تھے؟ بس انہوں نے ایک آدمی کو وصول کرنا ہے روزے کے لیے، وہ تو جماعت کی نماز ہے، آج جماعت کی نماز کو جاتے ہیں وصولی رہتی ہے، وصولی کو جاتے ہیں جماعت کی نماز رہتی ہے، اب یہ آپ کی اپنی انفرادی جماعت ہے، اور وہاں آدمی کو وصول کیا آپ نے اس کی زندگی بھر کی 60 سال نمازیں پڑھے گا، تب آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو 60 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اپنی قضا کی نماز کا، قضا کی جماعت کا ذرا نہیں کر سکتا وہ ثواب، وہ تو ثواب ہے، اتنے برابر ثواب ملا ہے۔ نہیں کیا ساری 60 سال کا ثواب جو ہے آپ نے ایک بات کی نماز قضا کر لی تھی، ساری میں وصول کرنے کی اس کا زیادہ ہو گیا نہیں ہونے سے؟ ماشاء اللہ ان کو تو بڑی سی قربانی سمجھ آئی ہے۔ تو مطلب یہ کرنی تھی کہ اپنے دین کی فکر پہلے کرنی ہوتی ہے، کہ اپنا دین ہمارا ضائع نہ ہو، اپنے دین میں فرق نہ آئے. ہمارے بولا صاحب رحمۃ اللہ نے میں واقعہ سنایا، سید سلیمان ندوی نے رحمتہ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دو وزراء آئے اور انہوں نے فرض پڑھ لیے تھے، انہوں نے چھ اپنے نفل و امین اطمینان سے پڑھے، پھر ان سے ملے. یہ نہیں کہ وہ آئے ان کے لیے اپنا معمول چھوڑ دیں، بڑی عصیر کے لوگ آئے تو معمول ہی اپنا چھوڑ دیں، ان کی اپنا شیر نوافل پورے کیے، پھر ان سے ملاقات کی. ان کی ملاقات کہیں تو نہیں جا رہی تھی، پھر وہ مطلب ہے کہ آئے تھے اپنے کام کے لیے، ان کا تو یہ تو ان کے پاس نہیں گئے ہوئے تھے، وہ اپنے کام کے لیے. تو آئندہ کے لیے ساتھی اس بات سے خیال رکھیں کہ غروب کا وقت دیکھا کریں کہ غروب کس وقت ہے، اور 25 منٹ پہلے ہم نے حیات آباد پہنچنا ہے تو 25 منٹ پہلے نکلنا ہے، تو جاؤ جس کو پہنچنا ہے تو 15 منٹ پہلے نکلنا ہے. تو دو جگہوں پر جانا ہوتا ہے ہفتے میں، 25 منٹ کے لیے اور 15 منٹ کے لیے پہلے نکلنے کی سلوز کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اس پہ اپنی نماز کا رجسٹ آج میں نے نماز انفرادی پڑھائی کہ آپ لوگوں کو سلی جاتی ایک جماعت سے پڑھ لی. تو اگر جو مسئلہ ہے کہ اس محلے کے لوگ نہ ہوں، دوسرے محلے کے لوگ ہوں، تو وہ جماعت کر سکتے ہیں. اور پھر اندھی فکر میں بھی صاحبین کا قول بغیر اقامت کے جگہ بدل کر پڑھ کر مکروہ تحریمی سے نکلنے کا ہے، لیکن پھر اس کا اور انفرادی پڑھنے کا تقریباً ایک ہی درجہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ آج اکیلے اکیلے پڑھیں تو کم از کم جماعت کے ضائع ہونے کا افسوس تو ہو ہم لوگوں کو، کہ آئندہ کے لیے پھر ضائع کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے. ایک تو آج گاڑی کے شیشے ہی بند تھے، اذانوں کی آواز بھی نہیں آئی، راستے میں پڑھ لی ہوتی ہم نے. اس پر جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا اس پر خدا کو کہہ دیں گے کہ اذان شروع ہو جائے کرے تو پھر آپ گھر چلے جائے کریں، پھر انتظار نہ کیے کریں. ماشاء اللہ بس یہی بات کہہ دیں تاکہ ہم پھر جب ہماری جماعت ہماری جماعت مل رہی ہوتی ہوں ہم وہاں جماعت پڑھیں. ان کی سعید بن مصیب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت چھوٹ گئی تھی، کن کی نہ اس کے آدھا بلخ آتا، یہ کون سا بزرگ تھا، جماعت کی نماز چھوٹ گئی، دو تین آدمی آئے اظہار افسوس کریے. انہوں نے کہا اگر میرا بیٹا مرا ہوتا تو آدھا بلخ تعزیت کے لیے آتا. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. اور نماز جماعت کی نماز رہی تو جو دو چار آدمی آئے، اس کا مطلب ہے کہ دین کی اہمیت دنیا کی اہمیت سے دلوں میں کم ہو گئی. وہ جماعت کی نماز کے چھوٹ جانے پر لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے، افسوس ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا. ایک آدمی لکڑیوں کا کٹھو اٹھا کر لایا اور جماعت کی نماز کو پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مسجد کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ جماعت ہو گئے کہ باہر نکل رہے تھے. اتنا اس کو افسوس ہوا کہ چکرا کر گرا، گٹھڑ اس کے اوپر گرا، اس نے آہ کی کہ آج جماعت کی نماز رہ گئی. تو جو وہاں کوئی خاص الگ سے تعلق والے بزرگ نے کہا افسوس یہ آہ مجھے دے دے اور میری جماعت کا ثواب یہ لے لے، اس کو اتنا افسوس ہوا جماعت کی نماز کے لے جانے پر. تو فرض واجب اعمال اور سنت موقع تک جو ہے نا، دنیا جہان کے وظائف ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ایسی فرض واجب اور سنت موقع کو ہے. اللہ کے قرب میں جو کردار فرض کا، واجب کا اور سنت موقع ہے کہ وہ نوافل اعمال اور مجاہدات کتنی زیادہ میں کیوں نہ کر رہا ہوں، وہ اس کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے قرب بالفرائض جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور قرب بالنوافل جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہے. اللہ کا قرب فضائل کے ذریعے حاصل نہ ہونا، اللہ کا قرب فرض واجبات کے ذریعے حاصل ہونا، اور اللہ کا قرب سنت مقدہ کے ذریعے حاصل ہونا، یہ تین باتیں جب مکمل ہو جائیں تو پھر مستحبات کی کوشش اور مجاہدہ اس کے بعد ہے. غیر موقع کن لوگوں میں مستحبات کی مجاہدہ کی کوشش تو بہت ہوتی ہے، لیکن فرض واجب سنت مقدہ کے بارے میں اتنی احتیاط نہیں ہوتی ہے، حالانکہ زیادہ احتیاط کرنے کی یہاں ضرورت ہے. اسی کتابوں میں لکھا، فضائل میں لکھا ہوا، فضائل شیخ نے لکھا کہ ایک آدمی ساری رات نوافل میں کھڑا رہے، ساری رات عبادت میں گزارے، اور دوسرا آدمی ساری رات سونے میں گزارے، فقط عشاء اور فجر کو جماعت سے پڑھ لے. تیسرا آدمی نے ساری رات عبادت میں گزاری لیکن فجر بھی اس میں جماعت سے نہ پڑھی، عشاء بھی نہ پڑھی، تو یہ آدمی اس کو نہیں پہنچ سکتا جس نے فرض واجب جماعت سے پڑھے اور ساری رات سویا رہا ہے. ایسے ہی نوافل میں اتنی میں سے مجاہدہ کرنا کہ اس سے فرائض میں حرج آ رہا ہو، تو وہ فرائض کا حرج جو ہے تو نوافل اس کو پورا نہیں کر سکتے. ایسی مشقت پہ ہم نے آپ کو نہیں ڈالنا ہوتا جس سے فرائض میں پھر حرج آنا شروع ہو جائے. ساری رات آدمی نوافل میں کھڑا رہا، صبح کے وقت اتنا تھکا کہ سو گیا، جماعت اس سے چلی گئی، تو اس کا سارا مجاہدہ جو تھا وہ وجہ دلانے والا نہ ہوئے، صبح کی بات اس کی نماز جماعت سے ہوئی ہوتی. اور پورے اس کے ساتھ ایک آدمی نے عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہے لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، بہت عبادت گزار آدمی لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نکاح جان نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی طرح کسی وقت مفرت ہو جائے، لیکن یہ تارک الجمعہ ہے اور تارک الجماعت ہے. کہ جو آدمی دور دراز رہتے ہوں ان کو بھی چاہیے کہ اگر اتنے دور ہیں کہ ان کے لیے آنا بہت مشکل ہے تو تب بھی تین جمعوں میں سے ایک جمعے میں آئیں، اور قریب ہیں تو ہر جمعے میں آنا لازمی ہے. کہ اگر وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ اگر اہل عبادیہ دیہاتوں والے جمعے کی نماز میں نہیں آئیں گے تو یہ گنوار بڑے ہو جائیں گے، اجڑ اور گنوار بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو تہذیب و تمدن کا پتہ نہیں ہوگا. پھر اور جب اہل عبادیہ دیہات والے لوگوں کا شہر والوں کے ساتھ آمد رفت کے ساتھ الگ نہ ہو تو اس سے جو گنوار پر میں آ جاتا ہے اس سے دنیا کے بہت بڑے بڑے نقصان اٹھا لیتے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، مغربی پاکستان ہو گیا، اس پہ اگر فوراً اپنے سکے کو کینسل نہ کرتے تو مشرقی پاکستان کا سارا پیسہ آ رہا تھا. ہاں جی، اب وہ پیسہ آ جاتا تو پاکستان کے لیے تو پیسہ نہیں تھا. ہاں جی، اس پیسے کو لوگ لا کر یہاں پر اس پر چیزیں خرید لیتے تو ساری مشرقیوں کی ہو گئی. ہاں جی، کہ ایک آدمی نے 1 کروڑ لا کر جو ہے تو ایک پلازا خرید لیا، دوسرے آدمی نے جو ہے تو 1 کروڑ لا کر 10 گاڑیاں خرید لیں. وہ جو وہاں رہ گئے تو کاغذ کے پلک کاغذ کے پلازا تھے. ہاں جی، جب بغاوت ہو کر وہ لوگ پاکستان سے نکل گئے تو ان کی مالی تو پاکستان کی نہ رہی، فوراً کینسل کیا، نوٹوں کو کینسل کیا. جی صاحب یاد ہے کتنے دنوں میں کینسل کر لیا تھا، کتنے دنوں میں جمع کر لیں لوگ نہ، وہ 2 ہفتے بھی نہیں دیے تھے، وہ تو 2-3 دن میں پہنچ رہے تھے پیسے مانگے، انہوں نے کوئی 2-3 دن دیے تھے کہ 2-3 دن میں پیسے جمع کر لیں، ان پیسوں کو جمع کر لیں اور ان پر جو ہے نئے نوٹ لے لیں کیونکہ پہلے نوٹ سارے کینسل ہو گئے. تو ماشاء اللہ وہ 2 ہفتے بعد جب دیہات کے لوگ آئے پیسے لے کر شہر میں سودا خریدنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ تو نوٹ نہیں ہے تو کاغذ ہے. جمعہ کی نماز میں حضر نہ ہونے کا دنیاوی نقصان. کہتے ہیں آخر کی بعض باتوں پر آخر کی پکڑ کرنا بھی نہ ہو، آخروں کی آخر کی پکڑ کرنا بھی ہو تو ان مستحبات اور غیر مقدس سندوں کے ترک کا دنیا میں نقصان آپ کو ہوگا، وہ سے آپ نہیں بچ سکیں گے، وہ ضرور ہو جائے گا. جمعہ جماعت حج، حج میں مسلمان جانا نہ چھوڑ دیں گے، ان کا دین ناقص ہو جائے گا. میں جس اڈانی نے میچ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا، اور لوگوں کو حج سے روکا ہوا تھا، اسے کسی نے کہا حج سے کیوں روکے، اس نے کہا کہ حج کے لیے جاتے ہیں تو ان کو تو پتہ چلا جائے کہ چل جائے کہ میں میری نہیں ہوں، پھر میری کون مانے گا. حج ہے وہ چھانتا ہے دین کو، ریکٹیفائی کرتا ہے دین، دین کو چھانتا ہے اور امت کے دینی حال کو متاثر کرتا ہے، اس کو بدلتا ہے. یہ روسی ریاست آزاد ہوئی تھی نا، اس سال ہم حج پر گئے تو وہاں عورتیں آئی ہوئی ہیں، انہوں نے صرف ایسے کپڑے کی ٹوپیاں بنا کر بال چھپائے ہوئے، اس میں باقی بالکل پریڈ کرتی ہے، فوجی اترا رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں، آئی ہوئی حج کے لیے. ان کو دیکھ کر بڑی کوفت ہوئی، غزل بغاد صاحب یہ ہمارے دوست ہیں وہاں ورنہ نے کہا جی صاحب ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کے بیٹھنے کی وجہ سے ساری امت مسلمہ کا دین آپ لوگوں کے ذمہ ہے، کہ ہر سال امت مسلمہ کو لا کر آپ لوگوں کے آگے پیش کیا جاتا ہے، اس میں جو جو دینی کوتاہی آئی ہوئی اس کے بارے میں آپ نے فکر کرنی ہے، اور آج سے واپسی سے پہلے پہلے ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. اب یہ عورتیں فوجیوں کے ساتھ پریڈنگ کرتی ہوئی پھر رہی ہیں، صرف سر کے بالوں کے ٹوپی میں چھپائے ہوئے کپڑے کی، تو ان کو آپ لوگ نہیں سمجھاتے. تو اسے کہا جی روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں اور یہ پہلی دفعہ وہاں کی مسلمان عورتیں حج کے لیے آئی ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے بہت بڑا پردہ کیا ہوا ہے کہ ٹوپی پہن کر انہوں نے سر کے بالوں کو چھپایا ہوا ہے. اب ان کے سامنے باقی دنیا اسلام کی عورتیں جب ان کے سامنے آئیں گی، ان کے پردے کو دیکھیں گی، تو ان کو پتا چلے گا کہ پردہ تو یہ ہے. پھر جو ہے ان کو سمجھ آئے گی. سبحان اللہ، ساری دنیا اسلام کو اکٹھا لا کر پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے دین کے حال سے باخبر ہوں اور جہاں کوتاہی آئی ہے اس کو درست کیا جائے، اس کوتاہی کو درست کیا جائے. تو ساری عمر کے دین کا ریکٹیفائر ہے، اس کو چھاننے والا ہے، اس کو چھان کر جگہ پر لاتا ہے. ہم وہاں پر جاتے ہیں تو عبد الرحمان صاحب خاص طور سے تاکید کیا کرتے ہیں پگڑی پہن کر پھرا کریں، کیونکہ سعودی عرب میں پگڑی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، پگڑی کرواج نہیں. میں شریف کے ان کے امام صاحبان نہ جمعہ میں نے جماعت میں کسی پر پگڑی کسی امام کی نہیں، اور پوری مملکت میں پگڑی نہیں. لار سفر عربیہ نے پگڑی ان کی اتاری، پرنت برماد اور اکال پہنایا ہوا کپڑا، اور کپڑے پہ لبے کیے کہ ٹخنوں تک قمیص تاکہ دوڑ ہی نہ سکیں، رائب بنا کر چھوڑ دیا کسی کام کے ہی نہ رہے، دوڑ ہی نہ سکیں. پھر دیکھ ٹخنوں تک اور ٹخنوں نیچے لٹکائی ہوئی قمیص، اور یہ اسلامی لباس ہے ہی نہیں. ہمارے کوئی ساتھی اربوں جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں تو میں ان کی ڈانٹ ٹپٹ کیا کرتا ہوں، اور وہاں جو پاکستانی میں سکھا کر سے پاکستانی کپڑے پہن کر کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی. آخری قاعدہ میں ملا آدمی جماعت اس کو مل گئی نا، سلام سے پہلے شامل ہو گیا، جماعت مل گئی، ٹھیک ہے، جماعت مل گئی تو گویا اس کی نماز جماعت سے ہو گئی، تو 27 وقتوں کی نمازوں کو ثواب جو جماعت سے ہونے کا ہے وہ تو ہو گیا. اب باقی جو ہے تو ہر چیز کا اپنا اپنا ثواب ہے. تکبیر اللہ میں شامل ہونے کا ثواب، تکبیر اللہ خیر من دنیا مافیا، تکبیر اللہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو تکبیر اللہ جو ہے تو اس کے درجے ہیں کہ امام اللہ اکبر کا جب بر کہے تو آدمی اللہ شروع کرے، یہ سب سے افضل ترین درجہ ہے تکبیر اللہ کے ملنے کا. دوسرا یہ ہے کہ آدمی جب امام نے قراءت شروع کی اس سے پہلے شامل ہو گیا تھا، یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ پر یہ ہے کہ آمین امام نے نہیں کی تھی اس سے پہلے شامل ہوا، تیسرا درجہ ہے. اور جو آدمی رکوع میں شامل ہو گیا اس کو تکبیر اللہ مل گئی. اسباب اختیار کرنا چاہیے نا، کہ اوقات کا پتہ ہو آدمی کو، طلوع غروب کے، اذان کے، ہاں جی آج اپنے کاموں کو ایسا ایسے مرتب کرے، ایسی ترتیب دے، ایسی ایڈجسٹمنٹ کرے کہ آدمی کے کام اس کے لیے حرج نہ بنے. ٹھیک ہے نا، کام اس کے لیے حرج نہ بنے تاکہ ایسے آدمی کی جماعت کی نماز ضائع نہ ہو. ہمیں ساتھی نے سنایا کہ جرمنی کے کارخانوں میں کچھ لوگ کام کرنے والے مسلمان تھے، یہ پاکستان آئے، چار چار مہینے لگا کر چلے گئے، فکر مند ہوئے نماز کے لیے، تو وہاں زور کی نماز کارخانے والے نہیں چھوڑتے تھے، ڈیوٹی کو اوقات میں آتے تھے. انہوں نے جا کر کارخانے والوں سے مذاکرات کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ ہم کیا کریں، تو کارخانے کا قانون ہے، اس میں نماز کی کوئی گنجائش نہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ مشورہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، کوششیں کرتے رہے. آخر ان کو ایک بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا یہ بات ان سے کہہ دیتے ہیں. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ جتنی پروڈکٹ کرنی ہے اپنے وقت میں وہ ہمیں بتا دیں. سود کو کاٹ کر دھاگا بنا رہے ہیں تو 10 گولے ہمیں بنا کر دیں گے، یا کپڑا بنا رہے ہیں تو آپ کے 10 گز کپڑا ہم بنا کر دے دیں گے، یہ آپ کے ذمہ داری ہے، باقی آپ جو کرتے ہیں. اس پر جا کر انہوں نے مذاکرات کیے تو انہوں نے کہا کہ ہاں چلو یہ کر لیتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ اگر اس لیے دیتے ہیں جتنی آپ کے ذمہ مقرر ہے تو پھر آپ پڑھ لیں بے شک نماز. یہ آدمی کہ ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، ہم نے جو کام کیا وہ کام تھوڑے وقت میں ہو گیا، اور ان کی جو پروڈکٹ تھی وہ زیادہ اچھی بھی تھی. تو لوگ تو برکت کو اور اس کو تو برتے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، انہوں نے آدمی دھوئے تو یہ فریش ہو گئے. انہوں نے جب میڈیٹیشن کیا، یعنی اپنا ایکسرسائز کی روحانی، تو اس سے یہ ریلیکس ہو گئے، ہاں جی تو فریش ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، لہذا ان کی ایفیشنسی زیادہ ہو گئی، کارکردگی ان کی زیادہ ہو گئی، کام انہوں نے زیادہ کیا، اچھا بھی تھا زیادہ. آپ بھی کریں اس کو، کیا بھی ریلیکس ہو جائے گا، آپ کی ایفیشنسی بھی زیادہ ہو جائے گا. خانوں میں جو سکھ اور عیسائی ہوتی ہیں وہ بھی نل کیا تھا کہ منہ ہاتھ اور پیر اور یہ دیکھے جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے دیکھ کر دیکھیے پھر جا کر بیٹھتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ شفاعت ترمذی میں تو بہت ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. بہرحال جو ہے تو کرتا اور شلوار دونوں جو ہے یہ سنت ہیں، سنت لباس ہے، یہ سنت لباس میں آ جاتے ہیں. لمبا ہو کہ ٹخنوں گھٹنوں سے نیچے ہو کم از کم، اور نصف ساق سے اوپر ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور شلوار یا نصف ساق تک ہو وہاں تک نہیں، تھوڑی نیچے یا ٹخنوں کے اوپر تک، تو یہ مسلم کے پاس ہے. گھٹنوں سے نیچے ہو جائے تو اس کی شریک صورت ہو جاتی ہے، نصف ساق سے اوپر ہو جائے تو پورے مسنون ہو گئی، آدھی پنڈلی سے اوپر ہو جائے ذرا سے، تاکہ اس کے نیچے سے تہمت یا شلوار نظر آ رہی ہو، اور شلوار کو آدھی پنڈلی تھوڑے نیچے اور ٹخنوں سے اوپر تک رکھ سکتے ہیں آپ، تو یہ شریر لباس ہو گیا. اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کھلے جو ہے تو زیادہ قدیم سنت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اگر آدمی سردی سے بچانے کی نیت کی، آدمی نے اپنے آپ کو کیا، اس کی بھی گنجائش ہو جاتی ہے، کیونکہ شریعت چاہتی ہے کہ آپ اپنی ضرورت و سہولت کے لیے جو جائز کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے. بال بنانا ہمارے اس میں یہ نا کہ پورے بال بڑھائے اور سب آخر تک آئے وہ یہ یہاں پر ہڈی ہوتی ہے اس طرح ہاتھ مارے نا ہڈی ہوتی ہے اس تک اس سے نیچے کاٹ لیے تو یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت جو ہے تو کان کی جو نیچے لو ہے اس کے برابر کاٹ دیا دوسری صورت ہے اور تیسری صورت کندھوں تک پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا غالباً کندھوں سے نہیں پڑھنے کے لیے نیچے تک چھوڑنا پورا چھوڑ دینا کہ جہاں تک جائیں یہ درست نہیں ہے کندھوں تک جو ہے یہ ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آدمی حلق کا وہ کرتا کسر کرتا ہے کتروواتا ہے تو سارے سر سے برابر کا کتروائے کسی جگہ سے کم کسی جگہ سے نہیں سارے سر سے برابر کا کتروائے اور یہاں سے جو ہے تو اس طرح کتروا لے کہ وہ ترتیب ان کی درست ہو جائے. یہاں سے اوپر تک کتروانا کہ پھر اس کو اس طرح سے صاف کرے جگہ کو یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے. پھر اس طرح جو ہے پیچھے ان جگہوں کو کچھ کو کاٹ کر صاف کر دیا جائے اس طرح سے بنانا یہ بھی درست نہیں ہے. خط جو بنانا ہے نا اس طرح کا کان کے اوپر سے یا گردن کے اوپر یہ درست نہیں ہے. یہ صرف کینچی سے کتر کر اس جگہ کو برابر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور خط بنانا آپ جو ہے ایک ہڈی ہے یہاں ہڈی جو ہے یا کان کی لو اس پر کر سکتے ہیں. اس طرح جان لو خط لگا دیتے ہیں کٹ لگا دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اس طرح خط بنانا یہ درست نہیں ہے جہاں پر جو ہے تو کٹ لگانا قطع کرنا یہ درست نہیں ہے. Oh.